بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا معاكفين فيه أبدا تو قرآن پاک دو حصے دا سلور حصے دیدے پورے دعا ختم کیے ہر ایسا مشتمل پا الحمدللہ ددی جنا د قرآن کریم دا مضامین درم ایسا سورت سبا پورے رش پار سورت کیوں نہیں دیکھے عام طور پر مسئلہ بیانی کی دا رحمانیت دا اللہ اللہ رحمان دے رحمانیت دلان دے دو غٹ مسئلے داخل دے یہ ادارے کہ رحمانی ولد تو محتاج نہیں اگر ولد تو محتاج نہ دے زوے نواڑی نہ زول نواڑی نائب نواڑی دیو جن دسور کاف نہ سور فرقان پورے بدا مسئلے نفی دے اتخاذ الولد ذم مسئلہ پر رحمانیت کی صرف برکات پر قول اللہ رحمان دے مانس تو برکات وہ مالک رہے برکات ور گئی سورہ فرقان نہ آخر پورے بغیر مسئلے چلی گئی ندی حصہ کی اصل کی رحمانیت دالدار پر دو طریقوں پری حصہ کی اول دا سورت الکہف دے دیگر کاف والا واقعہ دیت سورت حائلم ہوئی بل میرے حائلہ بولے حدیث کے راضی چدری سورت لستن سبب دے دا حفاظت دا دجال نا حائلہ ہوئی حیلولت تک دا بتاز دجال نہ بچ گئی تفسیر کبیر دلی پہ فضیلت کی لکھی سدا سورت چرے شیا سبون الف ملک اویا گرم ملائک ددسر راگلو دیر دیر زد سورت تے رب دد ما قبل سرا سو جو باندھے اول دار چمک کے موجود پیش کرے دس بات مسلے اس میں جواب کی دشوبھات موجودہ مانے اور کل کیا نہ مانی بلکہ ابھی دوں یا سوئے تراجو نہ جی پارا سے جوابات ہو رہے دوار چمک کی سورت پاول کی تسبیح ددی سورت پاول کی وقام دی تسبیح ذات سر متعلق ہوا محمد صفات سر متعلق ہوا اور ذات مقدمی پر صفات باندھے ناغ صورت دینا مقدم کرو در مدار چرمک کی صورت پاخر کے حمد ہو وقل الحمدللہ کرا دری صورت ابتدا کے حمد دے داغ آخر دد اول یہ بل سرم مربوط تھی دارنگ آئے صورت پاخر کے صرف دان نہ کی ہو چلم یا تخذ والا دان دے پاول کے انذار دے دا سفل کتا یر دا اور آئے قباحت بینی جو وہ لکھتا سو اتخاذ والا خبر اکتا ہے پنزم دار امہ کی صورت کے چکل دار توحید ذکر شو بتفصیل دی صورت کے داغے اس بات کی پنفی علم الغیب عن عباد الصالحین شکر ہیں اصحاب کاف ہم پغیب ہونا پیدن پیغمبر ہم پغیب پوینو موسیٰ و خضر ہم پغیب پوینو ذوالقرنین ہم پغیب پوینو پگم ربط ہجرت تے سورہ نحل کی ترغیب و ہجرت کا، سورہ بنی اسرائیل کی ذکر و ہجرت نبی دے اخرجو توبہ سی، دی سورت کی دا ہجرت درے نمونے ذکر کئی درے امثال، ہجرت سو کئی لحفاظ الدین لگا سابقاو اصحاب کافو چھے ہجرت غار تکڑے سر پارے کرے جب دین دے حفاظت دا پارے کرو، دویم ہجرت دے لطلب الدین، موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرو دا دین دا طالب جی رہے دا پارا طالب علیہ ہم نے کہا، دویم ہجرت دے لشتشاد کی دین و صد المفاسد، دا دین اشاد و مفاسد دا دین بندول لکا ذوالقرنین چھے پمل کے ہجرت کرو، ہجرت ستی کر دے گر دادری قسم ہجرت بکار گی رب تسمی داو اہدنا کما حدیث بنی اسرائیل بالکتابیں وربت علا قلوبنا، یا اللہ زنون بانے ربط راولے لکا ربط راوستے تا فضلون دا صادقہ فوضا مریم اور صاحب توحاد جمیل انبیاء سور انبیاء پورے، داود اس سورت پر دو طریقوں رہا، یو دا نفی دا علم الغیب دا بعض صالحین نا اور آئے ماخذ دے اس پر اجتماعیات چبی سے آپ کی ہوئی، قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، غیب و سماعت کا لفظ تو صرف داللہ رہے گا، غیب دان خبر نشتا، دویم دعو پر ایک دفع شبات نروا بحال صالحین، سلور شبات پر لرکی تنیکان پہان پڑا بیان دائی گا احوالو کئی، شبات پر قول لپارا ما خسرے اول آت کے علم یجلہو عوجا قیمان، دی کتاب لے شبہ نہیں کر دوں دی پڑے اعتراضوں نے شرات لے شبہ دے نے گئی داغی جواب نہ کری دا ماخذی ذہن دارے دا توحید پر صورت کے اول کے ذکر دا باخر کے ذکر، اول کے لئے الحمدللہ اور پاخر کی بالکل آخری آیات کرا، یو خا نما الہ کو ملا ہوں وہ دار چپس یہ الہ ہے رد توحید تشرید پارا، رد شرکیات کوئی کنا رد پہ اتخاذ الولد بانی سلورم آیات کی، ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ خدای را پارا ولد ہوئی، رد شرف دعا گورا سوال سیاد کے لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اصحاب کاف ویلو خدای نے سوا بند رام عدد سے نشی ویلے کے رہے، رد شرف علم آخ مگویل شپگی سیاد کے لہو غیب السماوات والارض، اب پھر بھی واس میں پائے گئے سر رد شرف فی التصرف نے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، حکم سر تصرفات رد شرف فی التصرف، رد شرف العبادات بالکل پاخر کے ہوئی، ولا یشرک بے عبادت ربہ احدا، درب بند گئے کہ بس ایک شریک نے جوڑا ہے دے تبھی رب بشر کے اعتقادی دیادی سورت کے رب اصل پائے کسان چاہ مشرکین بل عباد دی، مشرکین بل عباد بندگان خدا سر شریکان کری دی، یہ سب دعایات کے ہوئیں افاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، بندگان کا مددگار ہے کہ بندے اور عاجزی آپ مددگار نہیں کہہ رہے، دا شرکیات کو پری طریقہ رکھ گئی صورت تھا دے تو تفصیل ددائے توحید ہوئی خلاصل صورت دار مختصر چدری صورت اول کی تمہید دے اباد داغن اب تقسیم دے سلور ایسو کا پر رد سلور شباتوں کی یہ شبد اور سابقہ کو گبارے تھے اور جو نبی پبارے تھی بد جنات حال ہوئی بد موسیٰ اور حضرت علیہ السلام بد ذوالقرنین تفصیلی خلاصے دارا اول تمہیدی خبریں تمہید دے تم آیات پورے بتایا تھی نہیں دیکھیے دعوت توحید اول پیش کی الحمدللہ اور ذکر دا حکمت دا نزول قرآن قرآن صرف پارا بلے لیون ذرا بشرا ابائے کی زجر دے تو اتخاذ الولد سلورم آیات کی اور آئے قباحت تقویف دنیاوی وہ ماتم آیات کی ذکر گئی مینس کے تسلیم لاور پر رکھا تسلیم اس بغم آیات کی ذکر دا بیاض ہم آیات ناول ایسا شروع دا یوکم پنجوس پورے اب یوکم پنجوس آیات پوری پرے کے دفت اول صبح پبار کا سابقہ پھکے دن ہم آیات نا اس پنجیشتم آیات پورے صبح تک کے رو جال تکو تھا ڈاکٹر دفد اصاب کاف مبارکی نے صبح پائے کے نفی علم الغیب دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا سلیل سے آتے اس پگی سے آتے پیغمبر پغیب انہوں نے پویا غیب دان صرف اللہ ہے بے پسی سلور تفریات ذکر گئی تفریات تیر باور واقع صاحب کافی اس پر بھی شاد کے یہ تفریح دب لہو غیب استعمال تو لڑ وہ اشتیاد کے بڑے تفریح وقت تو مار ہی نہیں لے اتیشتم آیات کے بریم تفریح وقت دیر نہ تک یہ کم دیر کے سلورم وقل الحق دے تب تفریحات تیر باور واقعہ صاحب کاف ہو آئے بسی تکلیف ہو قریب بشارت دیں یہ کم دیر سے آتے دیر سے آتے بیائے امور مسلح بین کری لسلائل منکرین امور سلاسا اصول کی منگ ویلو دا منکرین دے اسلال پارا دا دنیا دا تزہید سر متعلق دری بیانات پیش کی دے یہ بیان مطلب بدائی کہ محبت دنیا سبب دا عذاب دے سب دنیا دعوی کو روکئی نہ مسل نہ دو دیر سے آت نہ دو دیر سے نو گورے سلور سر ایک پورے دا کرے ہو دا دنیا زمین دو جنا پچھر کے مبتلا ہو نہ تو خدا عذاب کی پھر دنیا چرائے دو خبر بلائی کہ دنیا قلیل و حقیر شیر تین سلے کو اسپت سلے سے آت کی زینت الحیات کی دنیا ددے نہ خوب باقیات پھسے جائے درم ودائی محبت در دنیا سبب دا زاوے اخروی لیں اگر اس علیہ خط سلیخ نہ سلیخ حیات کی قیامت احوال کا ذکر کری درم سر سورت دا پنزو سیات نہ پنزو پورے پر ایک جواب کے درم شدے پبار کے جنات کی پنزو سے آج واقعہ آدم اور ابلیس ددے دا پارا پیش گئی وہاں دب دا جدا مقصد دوست واقعہ آدت آدم دا دسے دش بھیڑ پارا تقریف اوپری بیانی دو پنزو سے آج کی رد پہ چورکاؤ مشرکین نازل چورکائی بے پسی سلور دواجر بھی لکمک کہہ سکے سلور تفریحات دل تک زجرون دی سلور سلور پنجو سیات کے انسان اکثر حسین جدلا پنجوس کے مامن الناس آئے مینو پک پنجوس کے وہ اجاد الذین کفروا بالباطل وہ پنجوس کے وہ من ازلم من ذکر و آیات ربی ظالم دے برہم حسل سورت اگر اس پیتا آیت نہ دعا کیا پوری واقع موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام جواب دے صبحی رائی پبارکی بھائی جواب دے صبحی و دعا کیا آیت کی اصل کی ذکر کی اخری آیت وما فالتو ان امری داما بفر اختیار نہیں کری وما فالتو ان امری زدین نم خبر خدے علی بس سلورم ایسا ہو گورا سلورم ایسا کریو سلیو آیت بوری پڑے کی جواب سلورم شبے پبار کے ذل کرنے ان کی دریاتی آیت نا داغ واقع سے ختم کی ناصر کے تخلیف اخروی سلم آیات آخری روپے چلے تھے تب تتما ہوئی اول کے تمہید مقدمہ اور آخر کے تتما تتما سمانا دائے دو ٹکڑی دادے اول متعلق دے دو صبح کو اول نو سرا اور رب بھی تو شرک بل عبادت شرک بل عبادت شرک مانے شرک بل عباد دیا چاچی بندگان خدا سر شریکان کری وہی شریکان کری دا گنیش دا واقدار دی وہ تو سرس دی یہ اس دعایت کے بارے میں اور آخر بدن رکو چلے کا نا لو کانت بہ میں دادن نہ چوروں ناگا متعلق دے تو دو صبح کی رشتہ نہ اترا تو بو رہے پھر ہم بران پگے بانے نو پویا ذل قرن پگے بانے نو پویا آخر بے ختمی صدا کے رسول پدائے توحید باندھے سورت کے میں امتیازات کی تفصیل دعا تھے اور صادقات ہوں تفصیل دعا تھے موسیٰ و خضر علیہ السلام تفصیل دعا تھے ذوالقرنین سدا نور سورت ان کی نشتہ دفر صبح توارے دو پر توحید تصویر سے دنیا اور اوقات مثال رب و مشرکین بڑے بارش والے ہیں رب و شرک اللہ سبیل العطوا شرک اتائی وزن ترقی لائے شرکوں کے برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چلا کف الہ ولا ولد الہ ولا شریک دستورت پر مقصد بڑھوائیں رحمان ذات پہ قاب باد بندگان روان کریپ اور زخ لار وان پینزال کتاب واضح لار رحیم ذات پہ بے تفضیل من اختفت سوال و توحید فضیلت اور کرایہ چالن جکم مختصری حق بانے ب توحید الحمد للہ دا دعوے توحید کہ مرکز دے دخل کو تو تمام مشرکین ہوں دے شرکیات کو غلط دپا رہا زکا مانا تمام صفتوں نہ دخدائے خاص اللہ علیہ رضیم دخدائے صفت چلے اصحاب کاف ہو لینش کرے موسیٰ و خضر لنش کرے جنات لنش کرے نبی لنش کرے ذوالقرنین لنش کرے نامت دب دے دا الحمدللہ تو صورت بدی طرح ہوں پڑے بانے اور دلیل وحی پیش کے لیکن صورت کے اصلی دلائل نشتا دا ترغیب للقرآن اصل کی دلیل وحی اغزاد تے انزل علی عبدہ الکتاب کبیر دے مقام کے امنا سبق ذکر کرے دی صورت کے انزال ذکر دے انزال کی دبر نشی لکھا ندیس رحمت مناسب دے الحمدللہ اور پاول صورت کے اسرا ذکر ہوتا نا اسرا تو بلان دینے کی نائے صرف تسبیح مناسب ہوا ذکر پہ سبحان ویلی دس ذات پہ نازل کرے پابند اپل بانی کتاب سنگ کتاب دے ولم یجعل له عوجا دائم ماخذ ہوگا خلق لگی پری بانے اعتراضات کے سوبھات کے لیے ابدی کے لیے سکون وے کم نہیں ہوئی نہ دے گردن اللہ دی کتاب نریش کگلیش کگلیش سے ہی بلقائے سوبھات دیکھ کو گوالے نہ راضی سکون پریشانی سے یاد لے قیمن من جال ہو قیمن یا حال لے قیمن دے کلک دے بدلیل سرام قیمن بالحجج دا مضبوط کتاب دے دے دلیل نہ پیش کئی دخل کو دے شبہات کو رجوع نہ کئی دا خدا سی کتاب دے دا برات الاستحلال سے دے دفع شبہات خدا کتاب سے پا رہے حکمتی نہ گورا دے دے انذار دا پار دے دے تبشیر دا پار دے یرا اور کولو زیر اور کول دے دوار کے بد بس دری دری سی سے پکار دی یرا اور کون کے سوکڑے یرا چال اور کئی ہو یار دست سیز نہ اور گئی دری سی سے پکار دی بشارت اور کون کے سوکڑے بشارت چال اور کئی ہو بس شیوانی اور کئی مبشر مبشر بہی مبشر لہو منظر منظران ہو اور منظر بہی دریدی چیزوں پکائے لیون ذرا باسم شدیدم مل نہ دونوں یرب اور قیدا کتاب یادا بندہ جو سخت عذاب نہ چلا اللہ کی طرف نہ رہے جو خبر ذکر سے تھا منظر سرے دا کتاب و بندہ رہے منظران و سرے دخد عذاب دے یار چال اور کئی ادھر گلے شروع سے بدلتا ہوا خبر ہے روز ٹوکڑا ڈریم سے دلتلان بیان ہے وہ لے آگے تو تفصیل تاجت سے زیر چال اور کئی زیر بور کندہ بندہ کتاب ایمان والو لڑان آگا چامل کئی نے ددی خبر زیر شدیلا جرن حسن خیستا جرد جنت وہ سوا پائے کہ ہمیشہ ماسسین مراد خالدین ذکر کر مبشر دا کتاب و نذیر چالہ بشارت ورکی مومنان لے ورکی چنے کمالی پچی دسشی بشارت ورکی دا جنت تاج رحسن آیا خبر مکے نہ پاتے وا یہ انتظار ورکی نو چال ورکی اگر رس تو پریش ہوا وہ انتظار مکے لفظ مات کر مفعول دے انذار و فکر کی خواہ قرآن یرا اور کئی مسئلہ بیان نہیں چاہتے بیان نہیں یرا اور کئی آئے کسان تچی وئی تقض اللہ و اللہ دا گروی داسی پا گلان سرے چاہیے خدای تا دو ولد نسبت کئی چی اللہ زان لنا زولی نی ولی خدای غیت اختیارات سپارے لی دائے دو گزن بابای دردولے بل دبادی دردولے بل اختیار اور کرے بل بل مینے محبت پر بنائے اور کرے دا سے خلق دی پڑے قرآن یرول پکار دی قرآن دائی پارا منظر دے انذار دا توحید ور گئی بولے اور کہیں سدی لڑا پڑے قول ددی باندھنے سے دلیل دیو نمو خود پلار نکنا اور ادری کنا وانا دا پلارانے میں سے دلیل نہ ہو پلارے دے دلیل روان ہوگا چاہے ورا قرآن کی جملے راضی جواب سوال پیدا پیدا جدا جدا جب دلیل دین سے دور گنا ہونا رسی چل نہ کبورت کلمۃ تخرج من افواہم غٹا خبر دا چراو دی دلی دو روخلونا خدے وڑی جو خبر پہ غٹا کر کار خدا خراب دے وڑے خلے نہ وڑا خبر پکا کبورت مانے ڈیرا بدلا کبر تو قباحت کے زاڑ والا کھلا ہوا گٹا خبر ہے اکڑن سے نہ روایا ہوئے آؤ کہ نہیں اکول نہیں لا کر دے وان دی نوئی پرے کھلو مگر درو گئی کہ وڑے کھلے نہ گٹا خبر ہوگی نہ خود درو گی کر نبی پہ خبر ہے جدا سنگ خلق دی پری شرک اختشی اللہ والا تسلی اور کہی فلا اللہ باخ نفس کا لال سارے لال مکم استفام مانا غور آیا تو ہلاک زان خپل پتی پسیم کی مان نروڑی پلے خبر وانے اصفند غم دوجیم تو تمہر زان خپک ہے خپک ہے چھ زان مڑک ہے چھ دی نمانی نو نرے منی سر اخرک سی کئی تے سکے گا مسئلہ خطا رسول ہو نبی دے تسلی باقے بخوی قطب دا نفس غیر زن تو غصے دوجیم چھ سرے زان بانی مرے بنے لاس کی بھی مر گئی دے تو بخا ہوئی اصل نلال لگا قاتل باف نفس تک مہلکن آیا تو زان ہلاک ہے پتی پسی تو غم دوائے کہ نہ منی دا خبرستان نہ دے منی کرنا زان مالا کا دلیل و پریوانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر محنت کا دا محنتی سے بھی تو کھڑے ہوئے کہ بس کا کہنا سورہ محنت کے زان مر گئے تو نئے منی نئے منی کر انا جالنا مال الارض زینت اللہ دار تخویف ہوں اور پرے کیا گا امتحان ذکر کی کہ پریرا کا پکے گا مور پکے جب امتحان کو ہم نے امتحان کے بسوں پاس ان سوکھ پر پھیلی کر یقیناً گرزول آئے سے پزمک کے ڈول لپار گزمک رسم کے راہ فصلوں دا مالی نہ وغیرہ دا ڈول لے دے دا پارا چپتی اس میں کون سی کمی اور ددی خیستا عمل والا رہے ہیں دے آخر نہ رہا دے رہا منتر ہے جب نشتا تو دے رہے دست پیارا ہے وہ خیستا عمل کوا کہ پائے کہ توحیدی پائے کہ اتباع سنت ہی اور یقیناً خام خواب اگر دو ہوں گا آغا سیزو نائن سے پریزمہ کا چیرین میدان تفاہم من یو وقت برائشی سے رزم کے دا غرون امرنار سے بختم شی بنگلے منگلے بختم شی دا بے اطاف میدانی فیدوئی مستعیب نلر میدان جرو زہلی کی آیت تا چھ بے بوٹی بوٹے موٹے بگیس نہیں شاڑی ساسی ام حسب دان اصحاب الکافی والرقیم دے دنو سنگوئے لی جواب داوالی شبیں صبح سنگ ہی دیکھے صبح اصل کے مشرقین و بنائی پہ امور خارق للعادت لا قانون دے دی کلے چلنا یہ ولیلہ ناشنا سکار ور کی کرامت ور کی یا نبی رہ معجزہ ور کی ندی ہوئی اگر کنا خالی نے اختیار اشتا کنا زموار دے واقدار دے کنا وارو دے دقا چلے انتا جو کرو مشرکین والے تپوسو نہ کول دا صاحب کاف کسے نہ تپوس لے نہ قرآن سے کسے کو لے نہ آگی تپوس پدے نیت مانے کا چت گورا نہ زولی نہ مانی اتخذ اللہ ولدا ولی دا صاحب کاف دخدے نہ زولی نہ اس سنگ نہ زولی دا سے نہ زولی نہیں چدری سو کالا سر پاسے دری سو کالا پسم کمانے پراتری گورا خوری کی گی نہ وینی نہ خوری اگر او گی کی گمنا او تگی کی گمنا اگر کنا دیتا ہویا اب بیا خدا را بیداری اب بالکل روغ موٹ دی اگر انوار پیم چرتن لگی اگی دڑانیم چرتن نخوری شرمخان و منظرین نخوری او پکڑ کی دی دینا پتہ لگی چیر دا خالی نلی خان اصد دینا گفتل غالی واقدار دی اندوستان کدا رسم شرکیش ترے کہ وہ ککوری شکرانے اور قیدا صاحب کاف بن مانے شرک تھا کرے یوم کے نین بل گوشتا تھا در تم جیدا صاحب کاف دا نمونا جان دا پنڈا پر اتارا نا سفر کا اس کرے کسی بنا خان تو بروک دے بجے خان یہ تاریخ کی بھی گلی چل جو اکڑے شیطان سپا جی بتری کو زور سے نہ پری زور سے آگا سی تازہ گئی ناشنا سیزن نے دیدا دلیل نہیں سی کرامت دی دلیل کئی دا قدرت دا ولی گورا کنا را دے خالی نا اسے چلستا بس دا واقعہ دے جواب دے سو خلقو شکون سزن ہو باس ہے حاصل جواب دے سی حاصل دے جواب دے دے ابتدا نکانو من آیاتنا قالو ربنا فضربنا ثم بعثنا بیا رتبوئی زدنا بیارا بتنا وہ گورا تھا تو لحوان دری چو کم چه ناشنا حالات دی اللہ وی دام ما ولور کرو دری پا کسی اختیار ہونا بیاو گردی توحید پا مسئلہ بانی زان قربانی کئی توحید مسئلے دا ہجرت کئی اتے دا خدای سر شریک ہے یا ولی دا توحید دا پانا ہجرت کئی دیا غدا خدای سر شریک جنڈے دعا جی آخر کے بوئی در سول دا پارے او خبر پورا دا سابق آرٹیکل ہو دو آیا دی دا دنیا دا حال خبرو آیا دی دا خپل حال نہ خبرو نو خبر کنا غیب نہ پڑے دل نہ چپ غیب نہ پوئی طالب سو کی مرا نہ غیب دان دی نہ کار سال کرامتوں نے اونچ کل دی جن دیو دادے نے خدا نہ معلومی سدا دے خدایا نہیں کنا مختصر دا سابق کم دور کیوں داد عیسیٰ علیہ السلام اور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمینس کے پر یہ دور کی دا دیر دور کی تشکیل دا دور دا دا سے خلقو کہ پرے کے دیر نیکانو غرون تا ہجرت کرو دا ظالمانو یہودیانو دا لاسنا مولانا روم مسنوی چی سڑے گوئی دا اتو احوال راوری دلی یہودی ظالم کرا گئے نیسان معاہدین کیا گئے دا سکڑن نو دا سکڑن نو دا سکڑن جب کہ لئے اصحاب الاخدود واقع ہم لگا اغم ددی واقع ہے دا ہوتے دا دی عیسیٰ علیہ السلام دورو درے سو کالت ترشوی دارت عیسیٰ نرستو دن دا عیسیٰ خلقو بدل کرے حضرت عیسیٰ دخدے نا دولے گانو شرک شورو کرا مخلوقاتو یہودی ظالم بادشاہ اور دقیانی سے اور ترے دا یہودی بادشاہ ہو مسلط نہ شرک کو پاگ من کے ہاں خلق کے شرک شروع کرو دا زوانان پیدا چل دیو بل او بل او بل و توحید بانو پی جن دی دا خلق نے اجتناب کرو پڈر بانے ناستو بل دا غیر کولے پڈر نہ ناستے بل آئے بل یو بل تے چہرے الکم کا مزدوری جو خان دا خلق تم مشرکان دیے دی خدای پر توحید بانے را جمع کرو آلے کا چار کالے جمع انہوں پاس کے ہونے چیزیں چرا مسئلہ کیوں کر مسئلہ ہے شور اکڑا پمل کے چسے پدے مسئلے کو لے ان رپورٹ پہ ہوشا دی ذر رپورٹ کی کہنا یہ تا شریان راہ دی شری جو اکڑے رپورٹ بات چاہتا ہو کچھ شریان ناغلی دی گرفتا دین نمانی تاتم مشرک ہوئی تاتم کافر ہوئی پیش ولاغت ہے راول مالا اگر تو پیش ولاغت ہے چکم انٹرویو کرے گا اگر جی رفو گئے انٹرویو دا ناغا بروس تو پیار لسوال نفیاد کی راجی نہایت کامل توحید پیش کرے گا یہ تو خدای بندہ خدای جان یری کی نا بادشاہ دی دقیانو سی کنسی اگر تو یہ میرے کہیں دا بود ہے اور اے پوئے کے اے پلارانو اور بلو دی بیاما تا پیش کے زب پوشا دی پوشا زمانت باندے پرے خود دی چھ بار رالا بیا جدا کینا ستا چھ اس سری اس کو یا رس مالیمی یا دا خبر چھ مونگا پانسی کئی مونگا پا گٹو بانے سنساری یا بمگا دین شرک تواپس کئی دے دو خبر کے ویو خبریں نو خندہ چھ ہجرت کو مخیرہ سے مشران تیر شیری غارون تا ہجرت کرے نزے جنگم کو کہا وہ یہ خبر ٹھیک دا مزے جزو روان کیو ہے اس پیمو سے روان سے نا پیم دے خسر ہو معاہدین مرگر ہوگا قرآن کی ذکر ذکر رہا جی اگر پیم خیل دا مشرک نچے معاہد مرگر ہی جی قرآن کی دعوت تذکرہ دا نیکان سرکی کہا لار بس پخار کے خدای او دکڑل سڑ پاس سترے سو کالے او دکڑو جوندی او دو کنا پائے کے دیرے سے کرامتوں اور کڑی سے حفاظتوں نے کڑی جائے روچت کرل دائی حال دے کرکاو دیر پارے چھ پتہ خلقو تاو لگی دو مسئلو یو درے مسئلے پتہ لگی چھ غیب دان نلی بل درے مسئلے پتہ لگی چھ دوبارہ جوان حق دے خدای کولی چھ بس دا دو مسئلے بس دے آسل دے اصحاب کاف تولے غار تو تجری کرنا غار کے وہ سیدل غریبان تا توحید دعوت کل سڑے غارون تزم کے تبو لان و پخور کے پروتے رقیم تولے ہوئے فدی گرم و فصیر دیر سے اقوال پگ اقوال ابن جوزی نقل گئی لیکن غور قول پڑے کی تو تاریخ پلاس دا چون کے کم مسئلے سے تاریخی کر ناغل تاریخ پر نظر کی قتل خی کہ خلے کی تصدیق کی گا تقسیب ہونے کی تاریخ قدیم پرے بانے گوارے کہ تورات کے دیکھ کلی تے دیتے راکیم میں لو اداد کلی نمو کم کلی نے چاہ سابقہ بارشی ہوں دادا حضین نمو ادا واقع پر روم کرا گلے دادا روم کیوں روم نے اس لے انگریزان چی کرنا ارد کتابی پجب مان دیتے پیٹرارے وقت عرب چکل لال حضرت ما یرزلان زمانہ کی حرو میں فتح کرنا نائی ولنم کے خود بطرا بکا پیٹرا کو آگا وہ سنی عرب بنو کر ائی اس مار دیے تے میں نہ چوئے لے تیم پکے نہ چوئے لے بطران میں والے کے خود جزیر قادسیہ اور توئی خلیج قبا داغے شمالی جانب بانے اور غرب ہے اب غرتم رقیم ہوئی بسدار تاریخ سمجھے گا دیکھ سری تختہ پلان کہ امام بخاری دم بس درک نہیں معلوم سے رقیم پر تفسیر کی رات درے اتانو کیا وہ سلے پامل پیش کرے دائی تفسیر نقل کرے ویسا محدث عمر سا تفسیر کے ذکار تو پڑے برا نہ پڑے اگر رقیم تفسیر دا چور ہوگا ام حسبتانا صحاب الکافی والرقیم آیا تا گمان دے اے مخاطب چا غار والا ہو سیدن کی دکلی دا رقیم نے چوہ تلی ہوں کانوں میں نہ آتے نہ جبان داؤد دلائل و دا توحید زمین ڈیر ناشنا دا گمان دے نہ دا خدیر ناشنا نری دا دینا ناشنا ناشنا دلیلو نشتر اسمان نے پیدا کری زمکے پیدا کری باران نوری دا ناشنا دلائل خود دا دا سدوما ناشنا کار خوننے خود دا ثابت اگرش آیات تینا دا زمان توحید دلیل لے خلق لگی نو شرطے نو جوڑے قرآن دلتا ترتیب نو اور کیوا کھیلا بلکہ شبے رکھ کو والی مقصد دیکھا نا اول نہ ددی عجز پیش گئی تب عجز بندگان خدے تو محتاج سرنگے تاسو تو خدے سری شری کان کا ہے کل سے پنیا سر کرا دے زوانان غار تا دی غار کا پنیا سے لگ رہا فقال انہیں ربنا آتنا من لدنک رحمتا دار مہاجر دعا رہا ہجرت دیو کو دعا کا چربا اور آتم کا خاص دفتر طرف نہ رحمت رحمت دے کسرے صبر را کے صبر یا اللہ مل صبر راکیم یا اللہ مل مضبوط والے راکیم زکا چگران کار دے سڑے زکا مفسرین لکھی داد مادداران زامن دی مادار خلق دیپو بسترو بانے پر نرم نرم و کٹون بانے آرام پریخرے اور جی اس پخاؤ کے بس ملی کر نہ خدا من لگ کے تھا بداؤ کے وحیے لنا میں نمر نہ رشد پورا را کے مولا زم درے کارنا رشدن فیدے حیے لنا میں نمر نہ رشدن سمانا اجل امر نہ رشدن کلنا امر دے کسرے مفارقت الکفار نیشا پوری ہوئی مونگ سے دے مشرقین نہ بیکاٹوں کا یا اللہ دام لا سبب دا رشد و گر رہے سبب دا گمراہ مگر رہے ددے نہ خدا منگ کا صلاحیت راج فیدے راج وزرمنا لا زان فل کا سنینا زرم وزرمنا مان زربنا الحجاب صدام مانی مفول پٹی واچر ہوں گا پرد دائی پگن بانی پکار کے یو سو کالام پردا چلتما نے ادم کرل اللہ ادکولم زما کار دا سو کال ساتلم زما کار ددی اختیار ہونا پکے تم باسنا ہوں دیا منگر اچت کرل اللہ دا بیدارو لم زما کار دے دگ ددی اختیار ہونا بیدارو اللہ علی قیل نعلم آئے الحزبین السالم اللہ بسو اما غرم دیر پارا چزتا ستاو خیم علم سید اظہار چکنیوں دے دول دلوں کے خیادون کے وہ حاوے نرائش دی سارشو پیت بار نمو دے دول دلے پنی کے جوڑے سے رس برا جی کن مجاہد دا قول کرنے کہ دول دلے پدی کے دن ندی نلسم آیات کے راجی برسو یو ڈلی ویلی لبسنا یومن بلے ڈلی ویلی چھپا گئے یومن آیا دے دو ڈلو کے کم یو پاکی قد پوئے رہے پوئے رہے پکی یو نا یو نے پویا اللہ عزتا سو تخیم چھا اولیاء نے پوئی کی پغیب باندے باس نام دامان تفسیری جواب کئی گورا دعائیں کرے ذربنا ذربنا گورا اللہ فرمائی ما تا محتاج دی پا خوب کے ما تا محتاج دی پا بیدارے کے پا غیب انہ دی پویا تے سنگ ماسر شریک ہے خامنگا بیانو پتابان خبر دریم احفا چرے کنا یا خو اس میں تفصیل لے کشاف والے ہوئی جس میں تفصیل مو آیا دا پہلے ماضی ہوا ہے کم یا دد وال ڈالو احتا لما لبسوا مدام ماری حاغ لرائی سیدی سار شو پا مودا کیم کم یو ڈالے تو مودا یاد دا یو تا یاد نو منگا بیانو پتا بانے خبر ددی پریشان یا بالحق دا حق دا مسئلے دا پارا خدے قیصہ بیانی خود حق دے اظہار دا پارے بیانی اسے اب تانا نہیں اگر داو انہم فتیتن یقیناً دازوانان ابن کثیر ہوئی عبداللہ ابن عباس نا اکثر دا خدے دوستان چی اغزوانان بوداگان کم کم ایمان رہو کم بوڑھا کو ڈیر چکل پشیر کے بجال کی لویشی اور ڈیر کلچی کا اوس بھی زوان تھا وہ بھی نہ ہوئی تھا بوڑھا اسی کا نا خرا پیش نہ پوئی کا نا ویدا ہو جی اللہ ہے ان نہ سدھ کرنا ہے زوانان اولیاء زوانان کا ایمان پپر ربا نے ساتھ ہوں برد یقین اور توحید اور پاک کروں گا دی پہ ہدایت باننے زدنا ہم خدا خلق ہدایت ایمان پر رب بانے مو مانے قوت نظری کلکو زدنا ہم خدا قوت عملی کلکو وربتنا لا قلوبهم اسقام کلک میں کردائی زونا کل چودھری دل بادشاہ تام ربدنا لا قلوب مثقال دا ذکر ہے دا چه لکان دی زوانان نازولی بیشوی دا بادشاہ ظالم پا مخ کے بانے ادھرے دل کو آسان کار نہیں پی ربی کی رسڑی زلی ربی کی مسئلہ نہیں شکول ہے اللہ ازے چک لکم نانا کچا کی ربدنا دیتا کرامت بھی دائی دیتا استقامت بھی چودھرے دل مقامت دا بادشاہ بادشاہ سے تپوسی نہ کہی مر رب کوم تاسو رب سو گرے ابھی رب زموں گا حاجت روا زموں گا مالک زموں گا مالک داسمان ہوں دزم کے رہے اگر رب ہے منہ بل رب نہ من بادشاہ اور تبیا ہوئے جزا ٹک تھا دا نور بزرگان چی دا رب ندی لیکن لائق دا بلن خودی کر دیت کرام مدد سوائن خیر دے اغیرنا لن ندوا من دونہی الہم سرے منگا نبلو دا لانا سوا بل مددگار من اچھا ترا مدد سن شوئے لیا درم آگا ہے زکر یو سڑی ہوئے نسجل لیں کہ اسڑی چیا پیرا بابا ہم سے چلتی چل کی لقد قلنا اذن شططا یقیناً ویلی بھائی منگا پتا ہو کہ خبرات حق نہ لڑے شطط ہوئی بھائی رنا نلحاق افراطن فی الظلم یا دیر دا ظلم خبر من کری دل وی ظالمی جسو خدا نہ سوا بل ترا چگے ہوئی ابھی بھی بل اعتراضوں کو جستا خدا مشران چری دی چرخ دینا سیوان اور تشری ہوئی دئی پبارک ان کا خیال نے دانا مانے سر ارے دا قوم دے زمگا مشران تشکیل لکھی وہ انکان ہوا سن نہ ملنا زمگنا مشران دی نیولی رانا سوا مددگار ولی دین پیش کیا لئیہم بسلطان بین فحقانیت ددیا لہوبانی دلیل خکارا مشری امت دلیل غارو انتے دلی رخی کر تو سلطان دلی سر سوال دار زار دلیل دی سر نشترے بے دلیل اور پس زکر کشر تاغ مشر دے وی ننا فا ونظلم ممن افترا اللہ کذبا سوگنے لے ظالمی دا چانا چی جوڑی پا اللہ وانی درو پس ظالم پس لرش مظلم پس بے دلیل خبری پی بات سے ایزا ہوڑے بے دبا خلق اوزے ہوئی زائن بلد بیا پیش شیخ گورم بلد دیچ بار کر جدا کر جرگر کوئی اس پل تنظیم حکلت دے ویزے تزلتم ما یعبدون الا اللہ داسرے مانے قالو فی ما بینہم قرآن ہے کہ دی کل چی تاسو ددی نڈڑا اکڑا ادایہ کتان نے چی دی بندگی کئی دفدین سیوا اغم والا نہ مانے زیاد پنائی حاصل کا یو غار تھا بس زیا ہونی سر بچاؤ کا گورا آتے پٹی کی نہ بڑے رست برازی رست دی ہوئی جدا خلق جرے یا من سنسارے یا دین تواپس کئی شیر تواپس کئی دے وقت کے دین حفاظت پکار رہے دے وقت کے دین حفاظت دپار سڑے ہجرت کی نو لازم ہے دیر بدر کی تاثر تاثر رب رحمتون اقبل یعنی سرمان دیر بدر کی پارو آر رحمتون بدر کی تیار بدر کی تاثر لرا تاثر بدر کار نمی فقن آرام تیار آرام بدر کی زید آرام بمدر کی ہجرت چچا کرے لن خدا رحمتون اور کرینی ہجرت چچا کرے لن خدا ولد آرام زینت تیار اور کرینی خود توحید دپار ہجرت دارل غار تلارل غار کے سملا ادشور مکہ قرآن ویلو حضر ابن اللہ ظالم اللہ فرمائے ما ادک لگ اس ددیو حفاظت تے بے حفاظت تک کرامت میں لکھی ری جن دو اللہ پر دوستان بچ گئی کر سنگا دنور میں بچ گئی این ابتدا انور شکل راخی جی تزاوران کافم ذات الامین کگی جی دائی دغار نخی طرف دا تزاور سی کگی دل خی طرف تکی اور دن نگ نور لارن شی گرمی نزی ویزا غربت کل چلانور پریوزی نو تقرز امزا تا شمالیم پریگدیم دی لرکین طرف تا قرض مانے دن تتر تر کورے بخاری کی لیکی ددی دے سرو نہ شمال طرف تا وڑی کتا ڈونے لے گی بری باندھی اور ہاتھ ڈالے سیدھی دی پیو میدان کے بارت ہے کہ میں نے ہو تو غار نام پجوئی غار تھا میدان تھا اس بعد خلق کوئی داولے کوئی دا زکر تو غار خود سے رکھا ندا سرے شمال تھا ادے و قادے خواہ تڑے رکھے نوچھے نور دا سی پروزی نور راکھی جی نتا تیدی تا دن ننزی اوچھے پروزی اندی تا دن ننزی زجاج ویلی نہیں کہ نہ دیتا جد نشتا قرآن پخپل ہوئی ذالک من آیات اللہ کرامت ہوں منو وہ تو ولی اختیار نہیں بھرے ذالک من آیات اللہ داد اللہ دا قدرتن نفرا کہ فجور کیری بالکل میدان کیری ہاتھ دارے چنور پہ نہ لگی بے منع اللہ عنہم فکان کرامتن داری کی زجاج خدا بچ کری بس آسن چ اللہ تعالیٰ اطلاق کی ہدایت و تو کی بتا محتری ہدایت نمی آسن چ اللہ بے لاری کی اوبا نم میں تاغلر ولی مرشدان سوک دوست کے ہدایت بول تو کی دلارے پلار بہرا ولی مانا صادقہ فتح خدے ہدایت تو کو مشران ددی چوکنا اگر خدے بے لاری کڑو ندی نشو پدار کو لے بیاد بل کرامت گورا دیتم حفاظت بل سب گمان کہ پری بان بیدار و خالدار چاہیے ادریم داول زکارو را رومنگا دی لرا کی طرف و کن طرف باندے و تحقب میں قاضم و مرقودن دی خودو لیکن تاثبہ پی گمان کی گی چھ دا بیدار دی داول دا گمان کی گی و نقلبهم داو بمان از گمان تو ذکر بیدار کی یہ چیزیں ڈیر آروم را روم کم سڑے چیز ڈیر اوڑی اوڑی سڑے ہوئی مانا تھا دن ایسی جان دکڑے دیکھا وہ سال کا دا سو اوڑے وہ سو اوڑے دس وہ جر گمان دا سنا ہوا نو کل لے وہ دا نوا کہ بازو دلی سر گئے دا سے غڑی دلی وے او دو نو سکا ہوئی تاب جو گمان کا ہوئی دے تو تاجت سے اور پسی قرآن پک پلا وجہ ویلے وہ نقلب ہم ذات الیمین اللہ ما ارول رارول کی طرف تا کن طرف تا ڈیر ڈیر ذکر پتا گمان کرو دو حال بیدار و حال داری چو دوں وہ قلب ہم باسی تم زرا ہے بالوسیم سیم و سرا کاری سے و قلب اس سے اس قلب الحراست سے دار سو کی دارہ اس پہ پیر دی غوڑا ان کے ریخ پرے لے چے او پر درشل پیر کے دیر خوشی کو دن نہ بہنے پرے دے بار پر درشل بھی نہ زیر درشل لے پاس بان لیا بسا لے تلا تعلیم اللہ مادہ سے بچ ساتے لی کتو اور کارے سے اے مخاطبہ نشابہ کی تددینہ پتیخ تبانے اور ڈک بشی ددینہ بیران سوک دیرے نالتا نشو ارتے داسی او حیبت وانتا داسی او روگو اللہ پلو دیا ہوتا روبر کی گنا خلق تے پائے بانی دیا یری والے نشد لے داغ وقت کی چکل دیو دو دا خالو خان وہ سکرہ بیدار کو وَقَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ قَذَالِكَ زمانی کَمَا أَنَّمْنَاهُمْ وفالنا بے ما فالنا نو کزال کا باسنا ہوں ما ادکڑی ہوں ما سر دا اکڑن دا اکڑن دا میں اکڑل بیا منگا راپور تکلت دی لر دخوبنا دید پارا چیزی کورنے کی یو بلنا تپوسو کیم یو وقت کدا فیدائی نو تپوس کو فیدہ نہ رسی نفسی تپوس کے دن نہ تفریدہ مکی آگا ایل اللہ نالم ایو الحزبینا صالم آلہ دی سوہ مدام کہ تپوسو شیو تاو سپتاو لگی شریف بغیب و نبی پویام اور تکولے کی حکمت لائی دا توحید مسئلہ خود دلو وہ گو رکھا نا تپوسو نہ اسوے یہ وہی ان کی پرکے ہوئے سمرتا سوی سارا ہے فان پیداش یہ غار کے سمو اور انگا خوبوں کو قالو مانے باج کسانوے مانگا یورزی ساروں باج کسانوے نا چکڑا دروازی دام دا او دا تنی دا قائدین دا پاری بازی یورس پورا شوانا بازی نا لار وزنا نا پورا شوی نو دا دی رشتیاو آیا حقیقت وی نا حقیقت نو یہ خبر نہیں قرآن درست پا قبل تصفیحو کی کہ اللہ فرمائی صدا پاس ادریس ہو کالا مایو دکڑی دی ادریس ہو کالا تدی یورس ہوئی یا بازی روز وہ پا غیب ہونے دی خبر کرنا غیب دان نہیں ادیو اینا بابا پا غیب ہوئی گیا اد زاننے دی خبر آخر دیو یہ رمز تاسو خالم نے پائے جسم حسار چیئے رمز تا پتہ نشتر ہیں دنے کانو کاردارے چکرے تا خبر اس پاری اس بسی چل کر اس ہوگی شوال چکرے نہ ہوگی کئی نہ ہوگی کیا اچھرا بیدار سے لکھو گی تو گی کی گنو کو خدا اپنی آپ معبود نہیں جان محتاج بن گئی اولے گئے تاسو یو تنگ تاسو پیسو تاسو سر چداری خاریے تیو لے گئے وہ گیشیو نو اس ٹول ہونے سے لے کا انتظام نظم و نصب دار یوتن مکار تھی یوتن لے گئے اور کم دیا کہ سب آنے لے گئے پیسے الگ جیب تلاش کے سر چندر آ جاؤں گے جماعت کی تنظیم میں چند ہے نہیں پہلے پیسے را جمع کری دا مناسب توکل نہ نیشا پوری ہوئی دا دلیل پیمانے سے خدا اولیاء زان سر پلا خرچہ کر دی توکل مناسب نہ خار کم جانے نیچے خارو چمک کے تیر سے کہتے رقیم میں بازل کہتے ترسوس میں نم کے فرق پاغتری گورا خار تخذے کفلی انظر یواز کا تامن دنے کا مخان دارے وہ گیری پارے کہ پمگا مقدار مقرہ ہو پارے سوچ سے کئی چکم یوں پنی کے حلال خوراک والا دیں اگر قصابی لگائے چھے رکم قصابی زب ہے دخدہ پنم بانی کریم ولے نیشا پوری ہوئی پاگ من کے مجوسیانم پائی کے عیسائنم عیسائن و بعد دخدہ پنم بانی علا لکولا مجوسیانم دغیر پنم بانی کولا اگر کم عیسائن کیوں کنا معاہدینو لیکن پٹ پٹ معاہدین معاہدوں کے فرق ہوتا ہے داخل سم و جاہد غلط ہوئی یہ زگہ اجرت کرے ذالکا پٹ معاہد چلے کنا قصابی اغلب اللہ شنانا وغوخ روڑے خان از کا دم ہے حلال خوراک بولی دی ہاں سترا سترا نہ بولی غریبان راجوڑی تا ستا رزق داغا نہ ہو لے تب تفم نرمی نے کئی پاس لاکھ ہو گئی خبر آ نکال تر نرم کا بدارے چند نے خبر ہی پتا سمانی چا لڑام دا خبر دی ہو لے گئی ددی آگا سرا خیال لے سے داغا روز دا یاد و روزی شیری آگ خالیت آگ خلق دی غیبدان خودی نہیں رہا دنیا کا حال ہو نہیں خبر داول نرمی کہیں داول سوک پزان بانے نہ قبر عزت کہیں نہ امی اظہر علیکم وہ سے اس لیے ہو جاؤ کھولا جی بولے ہجرت کرو دا مشرکان کا خبر سی بتا سبانے نو سنسار میں ان کی پگٹ ہوں یا وہ واپس ہو گئی دین نہ شرک دانوں کم لن تبلے ہوئے عزت نہ بادام بس بن سے دا وقت چرے دفرے دا زامنا کبیا شرک دلارے نو تباب سے بڑے دلیل خیال نے صدا کو خلق دیا ہوں شرکان وہ کذالک اثرنا علیہم قرآن اختصار گئی سڑے کو جی بولے گلا اگر گڑے پیسے راگت سے چرتا آگے دکھانو سے زمانے پیسے راگت سے دینا معلوم ہے تیسرے تو دکھانو سے زمانے سیکھا ہوا در سو کال شیری انخلافات راگلی پیسہ بدل شیرا دا پیسے را اس سے دکاندار لے اور پھر مالا کو خرا کر مالا پکڑے رہا اگر اس سمے پیسے را کر سب کوٹا پیسے را کر دا کھلے گی نا دلتا بولے نہ لے گی کو آخر دے تو کھلے نہ مجبوراً وہ تیری دا کو پل از منگا دے جانا اوڑی کرنا دا سنگا نہ لے سنگ پل ازم اوڑی تو کیسا ہے اس وقت نپائے خلق خبر سے بادشاہ تھا مسئلہ اور رسیدہ اگر دور سے بیا خالص یہ عیسائی بادشاہ ہو دی ام مشرکان دی کو صرف عیسیٰ علیہ السلام خدا سر ولد درد ہو رہے دس مشرکان اب یہودیوں تم مشرکان نو خود کے زمانے کی دا خبر ہم سے باز خل کو قیامت نہ مانا اللہ بھی وہ کزال کا اثر نہ علیہم دغرنگ یہ منگا خبر کر پری بانے خلق خلقم دے خبر کر ولی لعالم نواز اللہ حق اللہ بھی ماں کے خلق خبر کر لدی بھائی جی پلان کے بابا مالا خوف کرا رہے اب ماں تے جزب والے دا پلان کی مرض جی مارم اور پلان کی دے کہ پروتے ماؤ شاب زماں قبر جوڑ کا درو ہوئے کم وقت ہوئے تانا خوب کرا شیطان در داغی نہیں بابا خوب کرا رہے شہید خوب کرا رہے اللہ سے خبر اثر نہ لیں ماں سے خبر کرل والے سڑے انی بادشاہ رائے اس کو تاب تو کم گئے ہم اپنا ان کی دے کیوں رائے اس تل خبرو لکھی اولیاء ہوئی چھے خلق پنگا بانی خبر نشی او خدا ہوئی زبے دربانے خبروں ولی زمان دے کے حکمت دے دے پانے چھے خلق دا پتہ لگی چھے دا اللہ وعدہ درشتی نے مہاجرین اللہ سنگا حفاظت ور گئی بد دام مسئلہ تمالی مسئلہ چھے قیامت کے ہم شک نشتہ دے قیامت کے ہم دا خلق شک و پاگا ہو اس دے تنازہ انہا بینہ مامرہم کلچی جگر کو لخل کو کورنے کی ذکار اخبل دا خبر اخبل خبر نے مراد سدا خبر دا قیامت یوم نظار بعض خان کو یہ قیامت سترے بعض بھی نیچ ترے بعض بھی بعض سترے خود صرف دروح دینا بعض بھی دروح اور جسد وار ہوئے چاہے خدا بدا سنگا گئی دائی جگر ہے پری پیسہ لکھ لگا فقالو گئے جدا مقام دو انداد ہے جو تنازعون بینم عبرہم عمرہم عنی عمرہ فادل کاسی بادو فاتحن بس خبر ختم سوا دیو پا غیغار کے سو وقت تپوری لیکن بے عمرشول عمرشول نا کری والو اختلاف شوروں کو دری پبارکے بینم پکورنے کے عمرہم دری پبارکے دیپا کے مختلف شوخا جس سے چلو کو دری سروس فقالوا ابنوا عليهم بنيانا فقالوا ما نباذ کسان ہوئے جوڑ کے ددینا چاپے رائے دیوال صرف یہ چار دیواری تھی چاپے رکھے رب دری بری بان خالم نے اللہ تو پتہ دا خدا دے متنازین کون لے خدا تو پتہ دے چھ دا سنگ سڑیو خبر تھا سی او چار دیواری جوڑا گئے یا اللہ ای زبری بان خالم چلا دی چار دیواری سلا جوڑو لام قال الذين غلبوا على امرهم او علاقہ کسانو جائز زور اور پکار پل ائی زور اور من حکومت چر چا زور ہوئی کن اگی وی لنا تخذن علیہم مسجدا من بجور کو ددی د قبرن پپا کی جمعات قبرن نہیں کنا او سبتا مڑی دی ددی پخوا کے من جمعات جوڑو لنتخذن علیہم مسجدا دا خلق کو کلا ناکارو اللہ یہ صفت نہ کرے اللہ یہ لی غلب و امرم صرف زورور نہ ذکر دا ہے حکومت ہو کا دا خلق نہیں ددے نہ بعض خلق کو دلیل پیش کرے بے زائی حوائشو کی شہاب خفاجی اور دوئی خفاجی رہا ارے کتو زان لا شی کون تاؤ سے مسلو کی سکار اگر پتی آئے دلی نیولے رے چپ قبرون دنے کانوانی آبادی کول جماعتو نہ جوڑاول پائے کے منزو نہ کول دا جائز کار دیں اور شیخ عبدالحق ہوئی لمعات کی ویلی دی آیات نیدا معلوم ہے شوڑا ولی دے دے کے داری قصہ کی داری ان الملک جالالا بارل کافی مسجدن جعل له فی کل سنت عید عظیما بادشاہ چلے بغار بانی جماعت جوڑ کر پخ لگے اور کال کے والا عرص مقرر کر دارو حلمانی لکھری 285 دیش کی دائی دلیلی نہیں ملے علق شہاب دینا اسمان دی و قولا باطلا ناتلا فاسدا کاسبا دس رد کرے دا دا قول باطل لے آتل لے فاسد دے کوٹا رہے دا خدا حدیث نہ خلاف دے لا نظائرات القبور والمتخذین علی المساجد والسرج حدیث را لی لان اللہ یہود والنصارا لانت دا اللہ دے پہ یہود و پنصارا اتخذو قبور انبیاء مصالحی مساجد عید انبیاء آغید نیکان و بزرگان و دا قبرون و پخوا کی جماعتی نہ جوڑی آغید شرجان ویلی مسند عبدالرزاق کی من شرار امتی من یتخذو القبور مساجدہ زما پا امت کیا شریان دی چی قبر نہ مسجد جوڑائی بیا دلدل بھی کمال کرے رہے دا صدر و فقاو نے صدر والا مذائبوں نے حوالے ذکر کری چی صرف دا جماعت قبر پا خواہ کی جماعت دا قبر دا وجہ نہ جوڑائی یا پا قبر بانے مسجد جوڑائی سجدگاہ جوڑائی یا قبر کیوں نہ کہی یا باجی پہ کہی دائے پہریم کے وہی داستری عین المحادت للہ و رسولی دا عین مقابلہ دا خدے دا رسول و ابداع الدین لم یعظم بے اللہ دا دین جو رول دی جو خدے دا اجازت نہ نکڑے اوی و تجب المبادرت لحد میں او حد من قبابلتی علی القبور از یا ذرم مسجد زرار دا دین نہ رول پکار دی اور گمبتوں نے چھپا قبروں نے جو کڑی ولی دار مسجد زرار نہ زیاد ضراری بادشان لے پکار دی جوے نہ رہی تینے سے نہ رولے اخر کی بیاوی دو سوا نہ دیر شکوا بل جملہ لائم بغیل من لواد نارو شرائن زبیلہ خلاص مان تقدب اللہ اخبار یہ سڑی کی چھلگا کلی گا اگر اندری جائز چاہتا دید احادیث و سیعہ و خلاف دلیل پر بانی نہیں تھی ولی فین ذالک فی الغوایت غایا و فی قلت انہا نہایا دا خبیر لے سرکشی شہاب ایسی شغلی تھی سلیے خواہ دا لین لے قمع کری اور لقد رایت من یبیہ ما یفضل جالا مالی دلی دا زکتان چاہی دا کارنا مباہ گنی چی قبرون دنے کانو بانی آبادی کول خیر دے چونا لگول خیر دے قندرون لگول پہ خیر دے تو آکونا کولوی دا خیر دے دا مباہ دی اور پتی آیت بانی دلیل نہیں سی دا دلوے ابداع دین لم یعظ اللہ کل ذالک محادت اللہ و رسول ہے دا دا خدای رسول خلاف دے دا دا شرک دروازے کلاو اللہ علیہ صفت ننے کرے دا چونکہ عیسیانو کار داو چاہی والا بزرگانو پخوا کے جماعتوں نے جوڑو قبر مکی جوڑ چی رسو اور سر جماعت جوڑے کنا دا مسجد زراری سیقولون سلاسون رابعون کلبون دا اس نور بار سنا حاصل در دارے ضروری مسئلے دا تمام پدے واقعے کے اوکولے چی دین اللہ پتہ ہو لگے چاہو دی آپ غیب انہوں نے پویا دینا پتہ ہو لگے چی قیامت حق دیں بس دا ضروری مسئلے کنا اس خلق پر غیر ضروری کو مسئلی خلق ہوئی ادا سور تنو ادا دمر تنو ادا دمر لگا سپا غیر ضروری چیزوں کے بات کہہ ہوئے اصلی شہر تین لری کی زرد وی بدا موجودہ خلق یقولون کی ضمیر آ خلق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے موجود اگر ارادرے تا نہیں سلو رمیں سپیرے چاہے ارادر پینزلی وشبگا میں سپیرے رجمن بالغیب وشتل کئی پتوک باننے تو خبر کی دیتا رجمن بالغیب بے دلیل ویقولون سو کوئی چیزا اوٹا نے دیا اوٹا میں سپیرے تو آیا رب زمان پوئے پشمار دلیم ندی پوئے رائی پشمار اللہ قلیل مگر لگ کسان دیدنا عام مفسرین وی چیزا یقولون سواتوں نے در رجمن بالغیب نرست ہوئے اب ما علم اللہ قلیل کیما عبداللہ ابن عباس ویانا من القلیل اگر ایلی زبا قلیل کیما اور ماں تو ثابت تھے چدا وہ تن جو تن اس پہ رہے دا صحیح قول معلوم راجح قول پس جگڑ مکو باس مکو دری پبارکی اللہ میرا ظاہر مگر ظاہری بحث اور تپوس مکو دری بارکی دری خلق کی حدن دی چانان اللہ اخبر نبی تقی دادا سابقہ وہ خبر بس دغر ادا کم میں چلتا ہوئی میرا ظاہر سی تقرارین ظاہر القرآن تھا جگڑے مکوا خو ظاہر قرآن و تبیان ہوا چھے بس داخی سرا ولا تصفت فیہم منہ مہدام ددی پبارکی درے مشرکان انہ کسے مت پوسا دیو جانا پرے باپ کے اسرائیلی قیسے مشرکان جوڑے کڑشی قیسے مو آئے ہوئے ولا تقولن لشہنن فائرن ذالک غدن دیتا جملہ موترزہ ہوئی راضی پباس کے راستے تھا اچھوں کے دے بات کے مقصد شریکو ہاں مونگے المقصد دری قیسے سو مقصد دا چاہ صادقاف واقدار ننی مقصد دا مقصد دا چاہ صادقاف پا غیب مانی ننی پویا تائید کے پیشکی چاہو آخری پیغمبروں پا غیب ننی پویا اغتم پتر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ نِفَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا او قالو ربکم علم بما لبستم طول پجمع ویلی آیا اوٹا لنا نبیا موعد او کار پبارکی چیز کون کے ام دیل رسبان الا ان شاء اللہ مگر علائے جخرے واری الا ان شاء اللہ سمان مال الا ان تذکر ان شاء اللہ مگر دا چتو سر ذکر کے دا خبر ہے چخرے اگواڑی خدے مشیت پر ذکر کرے کرے چیز خبر ہی ذرا تم کی وقت کنوائے ان شاء اللہ دا سے بکوم اللہ پل نبی تے اور دب گئی پری وجہ خی چپ گئے وہ نے پویا بولے خل کو تہ لوں تفیسا ہو کر صاحب کا جواب را کا وہ تہ سبا راج ہے سبا وحران اللہ تل سرج واہ بند وقت یا سواد لوں اللہ رو لے گلے گورا خبر ہے چکے نا ان شاء اللہ آیا غیب خود نہیں پویا تو سوال بن سکتے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ دی جملہ کی توجیحات گو رہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ يَوْمَ نَدَا وَاذْكُرْ مَشِيَّةَ رَبِّكَ یاد کا مشیت در رب تھا پہ ان شاء اللہ کرے چی یشوی ستانوں دیا رایات چی جو خدا مشہور امان ان شاء اللہ کدن یری چڑھتا اور آیا سے نظر ہو آیا وہ آیا بس وظیفہ باداشی حکم پائے بدلی گی نا یو ماندا دار اسکر رب یاد و رب پل پر تسبیح سرا پہ استغفار فرائے زان سیتا کل کی ارشیستان ان شاء اللہ ان شاء اللہ تعالی چرتا یہ خبر ہے کہ صورت یاد ہے چو ماں ان شاء اللہ نے دی ویلی سبحان اللہ آیا تفر اللہ آیا تنبیہ دپارا درما خبر اللہ اس کو ربک وسکر عقاب رب کا انزاد ترکتا بازم امرک اللہ یا دو خدا عذاب ازان سیتا کرے چیز درنا پادشی باز حکم دخد پر ایک دے باز حکم دا اللہ تو خدا عذاب رایات کرے سنا جو عذاب در کی بڑے سلورم توجی دے کتارا وسک ربک دعا گارا در ربنا ازان نسیتا کرے چستان سشیری یا خدا ماتے رایات کے دن سیری کرنا وہ خدا مانس تو خبر یہ رضا خیال کے مسیش تک تیرا سرایات کرنا دا سلور توجیات پر یہ جملہ کے جارے بلے جملے کیوں کرا کل سا یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا وقل سا یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا دیکھ یو قول دارے یہدینی معنی یوفقنی لأقرب لشین اقرب و اظہر ھذا اشاروں کا خبر دا سابقات ہوں رشد من ارشاد الناس دخل کو ہدایت مانا برا سے کہ امید دے ایادی یعنی ربی سے توفیق برا کی ماں ترب زما دا پارا دے اسیز سے دیر نزدے وئی دیر کار وئی دا خبر دا سابقات ہوں نم پیتے بار دا ہدایت دخل کو ہوں مانا کدا سابقات ہوں کسا میں تو نکرن خدای با بل برا توفیق کر توفیق برا کی رب زما د پار یو سیز اقرب من ھذا چڑیر کاروئی دا خبر دا سال کا ہونا رشدن پہ ہدایت دخل کو گیم وہ ممانا دارا کہ ان یہدینی مانی یعرفنی ربی سرے جواب و مسائل کم تھا دیا اقرب من ھذا مانی قبل الوقت الذی حددتہ لکم رشد کی نایت دے جواب نہ و توایا سائیں یہدی انی ربی امید سرے چو بقی ما طرف زما جواب رشدن اگر سرو لگا او بقی ما طرف زما رشدن جواب تاسو رسوال انو لیا کر بہازا من ہازا مخی ددے وقنا شکم ما تاسو لم قرر کریم کھیدی شی چلائے نا مخی مخی اللہ مال جواب رو لی وہ تو خدا اختیار دے در ممانے دارا اغوث کو رب کا سرا دعا غارا در ربنا کل چستانا سشیری یا خدا ما تر آیا دیکھے او کرایا دل تنک نو قل عطا یهدینی ربی یو شید نیری اور آیات نشو مضبوط کارو نکو بیا بسو ہے زان لب تسلی ورکا امید دارے چوب قیماتا رب زمان ہدایت بو کی خودن بو کی لیا قرب من حازا اقرب ددن یرشو اسی زنا رشدن پید بار دفیدیم دکر دغا یرشے را تر آیات نکن بل شے برا تقدر آیات کی داغین ابے فیدہ دے رہی زیاد جس دے دائن پہ فائدہ کیا سلورم قول دے کرارے چدا سے ذکر تعبودی رے اوقت دن نسیان دے انشاءاللہ کے داو سا خبر انا ذکر تعبودی ہوئی مانے مکو مستا مانے ہو کا واضح امید داریں یہدینی ربیم چوب قیمات رب زمان لیا قرب ہمیں نظار اشدام دیر کارد خبر دا صادقہ فنہ پید باب دا ہدایت ددے نخص ہو واقعی بما تقدے خیخا ہدایت دخل کو دا پارا ولد سوفی کافیم سلا سمیت سنینہ وزدادو تسان اب تہلو دیوے لنگی اور اس تیرکڑا بلے لنگا پازے سر دروازے تیرکڑا خدا سے خبر دے دا خبر دے من جانب اللہ اس نے کہنا مکہ نے جدا رہا ہو بازیل دا لبیسو عطف دے دا مخی یقولونا دلان دے رہے یقولونا لبیسو یقولونا لبیسو نا نا دائی دلان دے مکہ بلکہ دا دا اللہ دے طرف نا اخبار دے ذکر مستقل ذکر کرے اسارو دا خلق پغار خفل کے دریسو سشیرے سنینا کنا کلو نری سنی نے تمیز نہ دے تمیز پہ جمی سر نہ راضی مجرور پتا سے آج کے چی کلو نے دیدا گورے وہ دادو پیسا نو زیادتی شو پائے بانے نہ کالا نو ہم دری سوا یو ہو نہ تیرا پاس زیاد دا سے ولی نوی چی لبی صوفی کافیم تیسا میتے ہوں سلا سمیتے ہوں تیسا رسی بے لیو کن دری سوا نہ دا وزداد وزر جدا ولی ہوئے مفسرین دے کے نقطہ دارا کہ دو حساب چلے دل عیسائیان و انگریزان اسی حسابو نہ کول نہ دنور حساب گئی کن دائی پکال کے درے سو تینزش پہ تر وزنی داغے نہ دا سابقہ کو مودا صرف درے سو کالا جوڑی گی اور پا عربوں کے دس پگمہ حساب ہو عربوں تو اسی تاس دس پگمہ حساب کوئیں ننہ ہم تیرے پاس جوڑی گی وہ لدا تجربہ شیرہ چکل اصل کالا دنور دے حساب تیر شکا دس پگمے پائے پس ادری زیادتی راشی چھ ادری سو کال چنو نا پس زیادتی را لنگا نا دو پاس ادری سو شکا تو آیا اللہ تعالیٰ خالم دے پاغمانی چیدی سی سمری سار شیوں دا قول دا مکہ دا بی سو پر رب کے ننے لگا مکہ قر ربی عالم بیدتیم دا سباتن پر رب کے نو دا اتائی دو صرف منگویلو اس پرے بانے سلور تفریات چھتے واقعی نہ سم علم کل یو تدام سلم علم سے شخاص اللہ علیہ غیب داسمان دزم کے رہیم خلی دن کے لئے اللہ خوری دن کے رہیم بے اسفاوی نہیں کہنا جی بھر نشتار خلق لد اللہ نہ سوا میں ولی ان سوک مددگار ولا یشرکو دے ترد شرک اتائی ہوئی برخ نور کے اللہ تعالیٰ پخپل خدایے کے احد نیچا لران در رد پاگشا چا صحاب کافی بزرگان دو خدای شرکان کرو پی رد کئی چا اللہ پخپل اختیار کے چال برخ نور کئی دا خلق کوئی پلان کے دا برخ خاون نے وہ استد برخ خاون نے استد پردے برخ خوئی تا چی کما ڈوڑے ہو پرندہ استا برخ ہوگا برخ خاون نے ننا دا برخ نے مراد دی دا مانا چی پا خدای کے برخ اللہ عزت پخلا خدای کی چال برخ نہ اور کو احد نہیں ویلی بوتا نہیں ویلی دی صورت کے پا حد بانے بات سے پس ویلو قولو باندے بل تفریدہ وطلو بیانوان حقا چتا تواہ شید دا کتاب در ابستانا دا خدای کتاب بیانوان لکا سنگ چے صحابی کافو دا خدای دین بیان کرے ننتم بیانوان کرے تفریدہ بائے لا مبدل لکلماتی، نشتا ہے سوک بدلوں کے دخدے دے کلماتوں، کلمات خطول قرآن ہم دے خدا کلمیم دی دی کلموں تو گورا لہو قیب السماوات والارض یو کلمہ اب سر بھی واس میں دویم کلمہ مالن من دونی میں ولی اندرم کلمہ لا شروع دے حکم آدم سلو رم کلمہ وقت ما وحی لے کمر پنزم کلمہ دا پنز قبر سوک بدلو لے نشی بدلے نکی گورے دے بانے روان یا پنچ پیرے بخوالے کرنے چھ دے تینزو خبرو کی روان چلے انہ بھومی دا اللہ نے سوا بل زیر اپنا آئے کم خواب سے بد درگاہ ہو نشتے دے گی درمت تفری وست دیر نفسک گر دار توحید مسئلہ چھے کر دے کے دیر تکالیف دی دے کے دیر مصیبتوں نے دے کے مرگری اکثر غریبان دی خورو بانی ملاس تی ناس تی خیر دے کہنا تم سر صبر کرو دنیا اصحاب کافو مالدار لکان اس پلی کورسے اپرے خوڑے کورو نے اپرے خضر رال پخورو کے کین آسو سملاستا ہوں تم زان لے صبر وارتا اس پر نفس تین کا زان اخبر دائے کسان ہو پمو جماعت کے مرگر پہ آتی چاہی بری اخبر لب در آسو باو دے گا من ہر وقت خود اطلاعات کئی ہر وقت اللہ بندگی کئی دوار عبادت مراد سباب گان مراد ہر وقت معاہدین و جماعت دے دا معاہدین و دا جماعت سر زان ٹنگ کا بل جماعت دا مزہ دادا سے معاہدین دی شیر دونا وجہ غاری دا خدا رضام دی سر ٹنگ شرح ولاتا بہنا گانم نہ دیا اڑی ساس کر کے دینا پری مطلب بانے غرقے طلب کے تو خائص جند دنیا ہوں ددی مرگر نہ بستر کے بل پان رہے سمت دب بانے پدی نیت بانے سے بل طرف تو دنیا را بل جماعت سر دنیا ہی پیسی اچن چتر توحید جماعت پڑے گئے پیسوں را پارے پڑے نہ گرے تھوڑی تو زینہ تلا آتی تھی بل دارے والا تو تے منا فلنا کلب ان ذکر نام مزہ پا جا پسے جگا بالکل غزل دا غزل ان ذکر نام دقل مسلے توحید نہ روان لیا بکل خواہش پسے دے کار داغ دہت نہ تجاول دس سڑی پسی بن دے کم سڑے جے دخ دے ذکر نہ غافل دخ دے کتاب نہ غافل توحید اس لگے نشتا پائے پسی روان دے شرک بدعت کی امر کے پکار کے دا حدود دا شریعت نے تجاول دی دا سی سڑی خبر ممن ہے دا جماعت تب ان دے سلوم تو تفریح صدا و قل الحق میں رب دیکھوں وایا چھ حق آگے تو ہی چھ درب در طرف نہیں مبتدا خبر حق خبر سے تو ہی چھ خدا را لی گئی بس ہوں تو حق آئے تو آئی دا چاپ آئے چی مان لوڑی دا چاپ آئے نو کفر دے کئی وہ خوخ پڑے مانے نا چھ جائز کار دے بلکہ فل یکفر انہا تدنا ہے اور پسے کفر کو کہے وہ یقیناً تیار کرے ہوں زارے مان لڑا راگی رئی بدیل سرادق و دائے دیوالونا سرادق سری جدران ترمیزی کے راضی دیوالونا دی جانم سلور ہر یو دیوال سلویخ سلویخ کالم ازل لری پپلن والی دینا باتی چرت ہو دی و تیشوی دینا ویستغیسو کدی فریاد رسی واری فریاد واری پوبو مدد دے کے دیشی پدا سے وہ کل محلیم کل محل مفسرین لکھی مانے یولے کل نحاس المزارے پشان سے تان بھی ویلی کڑے شے گرمی ذکاو سر یشو لیو وی مخونہ بول اور وقت ہی دوین لے کل محل پشان تر ادہن المزار پشان تر دخیری دتیلو لے چاٹائی لے سیمی چاگا گرم کے لان لے خیر پادشی دق سے وہ بھائی خا اور گرم یش و لجو مخبر ہوتے کل محل اگر سجید کم ہوئی اگر زوی چیکن اور نونا دائیں پشان تے گندا مکھونا بروتے حدیث کے راجی ہو تک کو تو فرو تو وجیفیم نہ مخدا سرمن بپو لوہ کے اور پریوزی بد دیدا کل اور بد دیدا زیدارام بشارت ہو رہا ہے. یقینا کسان چی مانا ہو رہا ہے ملے کر دینے گور دری جواب مقدر دے ہو ماستر عمل دی خیستہ عمل والے دی یقیناً منگ نہ برباد ہو اجر خیستہ عمل والوں عمل خود دری خلے دے اول کے لے دے کما کماستان عمل دا کسان دی جنت ندی رامیش والی بئی گیلان دے دی د بنگلو نہ نہرو نہ اچھری کی بدی تپائے کے بنگلی د سو گڑوں دا پو جنت کے ناریناؤں پارے جوڑ کر دسرو زر اسائر بھائی او ان کی بس جانی مشنیش نے من سند سے وہ استبرق ان د باریک ریخم ہونا ہو دبٹو ریخم ہونا سندسوی نری ریخم د بر طرف نہ نرے بھائی وہ بتائے نا من استبرق لاند استر بیدا گٹو ریخم ہونا ہی دا ناریناؤں لاپ دنیا کے مانا آخرت کی جنت کی جائز اشارہ چلے تدے مہاجر ہونا دے سابقاف ہونا سر پاتشول دی نہ در خم جانے پارش ہونا خیر دے پاتی رشی جنت کے بے خدے اور گئی تکیا والی دی پائے کہ اللہ لڑائے پالنگن باندھے پالنگن ہی نہ پالنگ چاہے تو ارائے کوئی اری کا خوب بدلا اور ڈیر خدے تو آرام دے ولم سلم جلین مہلو دا تصحیب دا دنیا پر درے طریقے پیش گئی اول ہوئی چی چار دمینی دا دنیا پو جبانی شر کرے دا توحید خبر تے وگ نہ لیے واحد بانی لوئی کرے دا دبان خدے پر دنیا کے زابرا اٹھتے دا فیاد مک کے کسان تیرشو دا شام پزمکا کے شہر رملہ کے یو واحد کڑے ہو غریب ایو مالدار سرمایہ داروں مشرک ددی واقعہ ذکر گئی بیان کدی تم مثل مثال پیش گسنگ وسڑی گردولے مرکڑے منگا ددیلا جنتین باغنا دانگرو را گرکڑ منگا باغنا پکجرو باندھے پیراکڑ منگ پمین کے فصل نیم پھر مزے دار داؤ چگیر چا پیر سے نہ دنگے دنگے کجوری اگاڑے پکی مینس کے فصلوں ادانگر باغا تم دوار باغ ان باور کو لے پلے میں ولم تزل میں نشا نبے کماؤ دائے نشیم ظلم کمول روان کرو دائے پمینس کی اور ابے پلے چلی دیم وہ دی سڑی د پارا سمر ان قسم قسم معلوم سمر مانسا قسم قسم معلوم ہے نورم خمادار سڑو فقال لصاحبی صاحب دانا چاہ مشرک سر مر گئے صاحب خیر خواہ تو واحد دا خیر خواہ ہوگا وہ دا مر گئی تو چیز خیر بہ لٹاؤں وہ سر خبر برگولے طاقت اکوتر توحید مسئلہ کرے نا دول جواب اور کم جس زیاد انسان پیسے بار دمال عزت مند پیسے بار دا ڈلیم مال میم دیر دیو ڈرے میم دیر ادا عزت من داخل سے دیو دلی اور باغ تھا پتا چال کے چو ظالم پذان بانے پر شرک سلام اوہ مشرک اگر چی مشرک چی مشرک رو رو دہویت تم لڑ قال ما سن ہم تبھی داز دیا بنا گمان نہ کون چ ہلاک بشیدہ باغ نہ چریم مڑو بنے پلی سر سبل کار نے اب گمان نکم پا قیامت بانی قائم مید ان کے لال خوی دا خبر نمانم ولی رو دیتے لاربی کزارو پیش کرے شم اخفر رب تا پا قیامت کے اوبا ممم زو غرا ددنا زید واپس آئیں ولی وی زمان عمل دا سرے مشرکانا عمل دا سرے دیکھ دا سی برکات دی مال دا سی پیران نہیں ولی لی مال بالتاں جنت را گئی وہ روتا صاحب ہوا کا خیر خواہ اغول جواب برکو آیا شرک دیو کو دا غزاد سرا چیتے پیدا کرے ون دور بیا دن پینا دیا برا برکڑی سڑے خراب دا اول مادہ تو سڑی نطفت ان دویم مادہ یو مادہ بعید یو قریب خالق ذات تے گناہ غصر شرک کفر دل تشر خدا اور زما قید و اسرا لاکن نہ ہو اللہ اور ابی داسل کی سو بخاری کوئی لاکن آنا داسل کی داس آئین لاکن نہ جوڑ دو لاکن نہ لاکن زخوائم ہو اللہ اور ربی اللہ زمان رب رے زن شریکم دقف اللہ سرعی چال رام احدا زما خدا کی ذرا اب تو بولے شرک ہے دیا ورتا ہے ولی دا سے نو جی داخل سے باپ تن ویلے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمن عالم اور ماشاء اللہ خبر ہے بھائی جو خدا اگاڑی یا ماشاء اللہ وہ فکانا تھا سچ اگاڑی نہ کی نشت طاقت مگر صرف دے اللہ دا سے بڑی ویلو کا دا سے رہو نوے اب بس ماں تم توجہ شوی چھ بس تا مال نشتا اس تا ڈل نشتا ندی کرن ان ترن انا قلم ان کمال و ولدان کئی نے تم مال را جز کم انسان پا مال و اولاد کے امید سرے چھ رب زمان برا کی ماں تا غرست تازے دے جنت نام تارے باغ نمخ دے مال و غرر را کی غرر دنیا کی نہیں اخرت آخرے کنا غرر دخلے دا معاہد نہ دا روت دخلے نہ چراؤ بلی کی پڑے باپ تابانے خسبانے و عذاب میں نہ سمائے دبرے نہ نشیب دا میدان صفام خدے وہ پڑے سا عذاب رو لے گی خسبان سے عذاب نیاب کو صحیح دل زلقن میدان سی خویا زلق آئے تھی سڑکتے پہ کھوئی گی بیا یا وشی او بدرے وچی دا نیر بے وشی او بے وچی شین طاقت بن اندر یا غلاظت طلب کو لوں دا کم زنا بیا او پر او باسی تے چ دا خبر دا کھلے نہ او خطا خدا قبول کر اللہ او کر وہ ہی تا بے سماری را گیر چے ٹول مال نہ دا مال دا عذاب را گیر سو یواز بابو نہ بے سماری ٹول مال نہ سبائے کو چمرول مرغی ورغی اخبل پائے بانے چکر چکڑو پائے باغنوں کے اپراتو پہ چتن ماننے سبار چرا پاس تو مجھ پچانتے ورغی دا چمرول ہے ارمان ہے باغ سکے جمع کے پرون پیسے خرچ کرے سرنے والا رستے والا ادا بہرے ہے ارمان نے لمو شرک بے ربی احدا پتہ والے لمو شرک ہوگا ارمان دے چھے رب سمے اسوک نہ شریک ہو لے گور دارمان چھے رب توبہ نہیں دارمان پا دے میں وہ پسے رہے پا مالوں نے پسے ماں پکے دے بچہ نظرانی شکرانے اور بولے ارمان نے چھے میں نوے کرے اللہ ہی نو دلائی سے ہے تم سر دلائی چھے دے مددے کرے دے خدا نو سیوا انہ دے وہ پپلا بدلا وہ سن کے اولیاء بزرگان اس رحمداد امداد ہونا کرتا ولی ہنالک الولایت للہ الحق ہنالک من پتا سے وقت کے پتا سے زے کے اختیار صرف یو اللہ رے چاہ حق اللہ رے ولایت سے اختیار یا ہنالک قیامت تے شاہ قیامت کے میں اختیار صرف دے اللہ رے ولایت و ولایت عام آل لغت نہیں دایا مانا نہیں قدرت تو اختیار ابو بید ویلی دی ولایت خدای دا پارا مستعملی گئے ولایت مخلوق دا پارا مستعملی اللہ رہے غرب بدلہ ورکون کے اور غرب اقبن پہ اعتبار دا انجام دا کارون ہو دا کارون آقبت خدای خور کئی دا نیک کارون وضرب لہم صلی اللہ حیات دنیا دا بیمت طریقہ رہا دویم طریقہ دا تزہید دار ہے کہ دنیا فانی شیر ہے دنیا معمولی شیر ہے ولی تاکو بڑے بانے دخلے توحید پریگ رہے بیان کری تحال دا جن دا دنیا پشان دو بو چنگ راو رولی برینا گن رو خیلی پائے بانے بوٹی رزمکے گن را خطے لی خطہ کش نہیں فاس پا حشیمن شی آغا بیا زرے زرے علی زیائی لرسی لے لگا مجھے پس کو رکھا حشیم ہوئی مات را مات تخا بنی آشم کے آشم سے جو کرنا اول دا سڑے دے تاریخ صغیر کے بخاری کی اولا سڑے دے چدر ماں سے دوڑے رواج رشتے عربوں کے ہاں دوڑے بے ماں تو لگا ہاشی میں اور سزا کرے ہاشم دے اللہ پارسی بانے خو قدرت لڑوں کے المالو البنن دنیا مانے سلق خلق غرور کیسے مالو زامنی کر دور بانے ہونا تھی غرور کو سوئی بانے کئی ذکر زیر ذکر کر داو سے لگ دول دے دے جن دنیا میں معمولی دول لے زینت کی مانا مستری نہ قلت دپا رہی والباقیات الصالحات باقیات تو مانا دگ ڈر اقوال لکھی مفسرین غور قول دا قتادر یا غوی کل عمل ارید بھی وجہ اللہ سب کا سمرتہا والباقیات تو مانے عملنا کہ باقی رد آگے جزا ہونے کا مل نریم غور علی پنی ذرفتہ پہت بار دبر لیں اور غور علی پہت بار دا امید نیک آمان چی رفتہ رب بارک ہے نہ پاگے بددم خمیلاری گی اور داغین امیدم خسارت لیشیم ناختہ تصوک دے چی خبری کئی نال دختر تا ناظرین سے بگو رہا جماعت کے بیا خیمے تلڑ اور کلہ یو خواہ خوزی کی کلہ بلخواہ ویزا کور تلڑ شکانی چیز مت آنگے ویوما نسیر الجبال دا تخریف رو خروی دا والے دنیا والا محبت تیرے سبب دا عذاب دنیاوی سبب دا عذاب او خروی دادی مقصد مانی پیش کی کل آج تروان وکمونگا دا گرونا رزمکینا اینے بات رزمکی در پارز دا تنڈا گا رزمک ہوئی دا گوئی غر مارو کندو پکی نہیں راغون بکمونگا دے خلق لرا نبا پریگدو ددی نہیں سوک تول با میدان حشر ترازی خان اب پیش بشیدی رفتا تا سفن سفونا سفونا پدا سیال کی چھ سفونا قطارونا بھئی دارے دارے خلق بجدہ سفن ہے کن اللہ بہو یقینا را لیتا سمونتا لکا معاش پیدا کری ہوئے والدن مال دا سر نشتا پیر پکیز دے در سر ہو نشتا ہو بلکہ ستاسو گمان دا ہو چنبا مقرم ستاسو پارا موعدن سا وقت دوا وقت مقررم تصویر چی قیامت نیش ترے وزیل کتاب کی بخودشی کتابونا جنس کتاب دے حساب کم زیمانی دار سڑی پر لات کے عمل نامہ وکی خودشی اینے بتا مجرمان یریگی بر داغنا چھپائے کی لکلی چو خود دائے پسی سول زنگ گناہوں نے لکلی اوائی بدی ہے ارمان نے سو جردی کتاب لرام نینے پرے خیص و روکے گناہوں نلویم اللہ سام مگر را گیر کری ریم تو پورا جبا کتاب دے چمون سا ذرا عمل کرو پگوٹ کے ام کرام پکیلی کرے ولی اوبا ممیدی آگا شستا عمل کری دی حاضرم ظلم نکی سارا پئی چابان نے زاننا اور پسی لکل نکی خود دکڑی مزگے لکلی کر ویس قلنا للملائکہ تسجدو لآدم دے دنم گئے دوائے میں سو سورو رہا پر ایک رد دوائے میں شدے جواب رہے واقع دادا پیدم دد کی دا مقصد دد سے شبے دا پار شبہ راجی سنگا استمباتی شبہ جوڑا گا کل خل کی اگر اعتراض کی چتو ہے تو خدے نہ زولی نشترے اتو ہے خدے چالکار سازی نہ دور کڑے ولی افلان کی بابا لم تو گورا کنا ہوں بدائے شکرانہ اور کولے یہ بلد میں قضا کرا ایو لسے میں پیم نہ اور کول نبیا میخ نو درے دے گور او شپیر آگلے پا میں کٹ رہا تو لشپیر خوبے اس تلے موی اتار وقتی والے ذکر سر تور زم خان خیال بے خفے تو منی نکن دا تو بجی رخ دینا زوری دا اللہ جواب دی دلتا داستا سے حضور دشمن لے کم وقتا تار اپلار دشمنو ابلیس داغا مرگری دنور جنات تا جبس رہے گو رہے دشمن تا دوست رہے دشمن تو رکھ رہے ولی وے دا شیطان داغل پتا بانے کٹڑو لے یہ لسے میں پیش ہے نور کو شیطان سامنے خلے چکا اور کئی جتے اتنی تلاق کہنا اللہ تک ہی تو معاہد سے معاہد پڑے وہ لڑا والا اللہ حول ولا قوت الا باللہ یہ وہی بیا اسی کرنا سے زیادہ سے نہیں سیکھے رہے دا کی دا حضرت شیخ رحم اللہ ابو واقع بیان اللہ سدا سی اور سڑے راہ سے زمگا درست ہے میاں والی وہاں بشران کے وہ سدا زما وہ کھڑے اور پلان کی بابا پھلو سے کھوڑے لے رہا ہو بس اس میں چیچی ہو ماں جان تاڑو فری دینا ممن ڈے ہوئی اب تو بابا تو بابا جان نہ منے ہو رہا وہ حضرت سے قتل نہ مات ہے پختونا ورس سے آ بابا ماں جی بس دے کو لے شم ادارم بس لاہور اور لاکو تنے ہوئے اوکھ میں رہو نہیں اور سور چمپے اور بس پمنڈ اللہ دیا میرا ہو ماں داد کی شیطان نہ ہوتے ہو سارے شرکیے کی دے رہا پارا دل معاہد کھڑے پکار دے توحید پکلے ماں دیدا بابا خوب گرا گلے اگر تال خوب گرا جی دا دل پیش کی سکے سمدستی اور پسی ہوئے تب تک دونوں ضرورت ہو لیا دائیں بد دینا ہوئے لیکن کل چوہری ملائک ہوتا حضرت آدم تا سجدت عظیم کہیں بے عزت اور سلام اگی عزت ہو کو ما سوائے ابلیس نہ وہ دے دب تیری آن ہونا ذکہ نہ فرمانی اکڑا دا حکم درا بنا دا خود بلے ڈری سڑے ہوگا ذکہ نہ فرمان دے افتت تک دونوں و ذریت و اولیاء من دونی آیا اگر زیتا سودا ابلیس و ددن نسل اولیاء پد دوستان زمانہ سوا و دیستا سو دشمنان نیم بد دے دے دے ظالمان لرپ بدل زمان کی ام زم پریخو دم زمان تاویداری زمان توحید ادیم ماتر شریک داد دے سچکی دا خود دیتا اس طرح کئی دی بسی شریکان دی دا خود ہے ماں ندی حضر کری دی لرا پیدائش دا اسمان دزمان کے تاہم ولا خلقان فتیم ان پیدائش دا جنس دا دیتا انفس مان جنس ماں چھ پیدا کول کول ندی را سرنو انے مرد نیون کے دے مزلین رازو دن مددگار سوک چھ دخلے دلار انا خلق گمراہ کی مان مشرک کیے اللہ تعالیٰ غینا مدد نالی حس قسم دیولے چا غینا نالی نور نالی سا مدد ظاہری ٹک دا یو معاہد سڑے رے اگر نہ خدای دین مدد علی بلکہ کل یو مشرق کو نہیں لے کے ناسی گنانگاری فاجری داغنم خدا مدد اخلی ان اللہ لا یؤید حاضر دینا بے رجل فاجر فاجر نہ مراد دائی کہ مشرق نہیں داغنم خدا کل دین مدد وائی خدا مزل نہ پاڑو مدد نہ جی کا ویوم یقول نادو شرکاء الذین زعمتم سن کدا مقام میں شرکا ہوگا سدا گور پم کٹو ناری امل تکلیف اور ٹکر را کے کمر سے اللہ وہی رواس کے تاسو دے شرکا ہو تو چدا تاسو گمان کریں چ زما شریکان نی آواز کو تک قیامت کی دی بت آواز کی آگی بھائی جواب اور نکیم بولے نور کی ایسی خبر نہیں دوست شریک نہیں مان اب اگر تم نہ دری پمینس کے موبے کرنی ہو کند ہلاکت زید ہلاکت تم موبے ہوئے آخر جہنم آئی بہ جنت تلاڈ سی دی و جہنم کی او بہنی مجرمان اور لڑا دی بڑا یقین کئی سیدھی اگے تا اور پری ہو تم کی نہ بمومی دی دائیں نہ مصرف ان زیدا اوڑے دو کم پابندی اس کا زواجر جائے پسی سلو ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل بیاو زجر دے یقینا بیان کرے منگا خلق دا پارا پڑے قرآن کے ہر قسم وازونا جن ابلیس یو شیر مکہ تیر شو کنا ابلیس دا جناتو نہ دے خو سرکش تا شیطان ہوئی جا نفس تا عام آئی تا جن میں لکی مکہ مارتے لے آدھا کابل اخبار قول لے سو کوئی جنہ دام ملائک دی اور جن ملائک دی ہوئی ان نبلو علیہ القذب والا خبر قسمہ قسم بیانو دے قرآن کے خلق و فیدے دا پارا دار قسم وعزنونا